Zwrot w postaci ebonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 lipca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie o ustawie dotyczącej 500+ dla niepełnosprawnych. W Gdańsku policja i skarbówka przejęły 15 milionów papierosów bez polskich znaków akcyzy. Piast Gliwice ma dziś szansę na przejście do drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Rządowy projekt ustawy dotyczący 500-złotowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. W trakcie dyskusji na sali plenarnej Izby zgłoszono poprawki. Ma je rozpatrzeć Komisja Polityki Społecznej i Rodziny o godzinie 16. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa przypomniała, że rządowa propozycja jest kolejnym ogniwem systemu wsparcia oferowanego niepełnosprawnym. Zdajemy sobie sprawę, że osoby niepełnosprawne to grupa niezwykle różnorodna. Chcemy każdej z nich dedykować wsparcie na miarę ich oczekiwań i potrzeb, a przede wszystkim na miarę naszych możliwości. Stąd tak mocno rozbudowujemy nasze wielosektorowe programy, sieć usług opieki i pomocy dla niepełnosprawnych. Agnieszka Ścigaj z Kukiz15 mówiła, że projekt jest potrzebny, ale jak się wyraziła, nie są to zmiany systemowe. Posłanka zapowiedziała też wniesienie do projektu poprawki dotyczącej kryterium dochodowego, które uprawnia do świadczenia. Uważam, że kryterium dochodowe 1100 zł jest naprawdę za małe i pominie bardzo wiele osób, które o parę groszy przekroczą to kryterium. Zgodnie z propozycją dodatek ma być przyznawany osobom, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności. Gigantyczny przemyt papierosów w gdańskim porcie, Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Krajowa Administracja Skarbowa przejęły 15 milionów papierosów bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar przypłynął w kontenerze z Chin, mówi Karol Pepliński z Krajowej Administracji Skarbowej w Gdańsku. Po otwarciu kontenera zamiast zadeklarowanych akcesoriów kuchennych znaleziono ponad 15 milionów papierosów bez polskich znaków akcyzy. Skarb Państwa mógł stracić na tej próbie przemytu nawet 17 milionów złotych. Śledczy szukają nadawców i odbiorców kontrabandy. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Gdańsk-Śródmieście. Fińska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej chce dalszych prac nad powiązaniem praworządności w krajach członkowskich z wypłatą środków unijnych. Mówił o tym w Strasburgu premier Finlandii Antti Rinne, który przedstawił program działań swojego kraju w Radzie. Antti Rinne dużą część swojego wystąpienia poświęcił praworządności. Jak mówił fiński premier, Unia Europejska nie jest sklepem, w którym można wybierać wartości. Trochę wolności słowa i praw człowieka, ale bez wolności prasy i niezależnych sądów. Tak to nie działa w zachodnich demokracjach. Antti Rinne chce wzmocnienia narzędzi nadzorowania rządów prawa, by, tu cytat, można było skutecznie egzekwować szacunek wobec europejskich wartości. Zamierzamy stworzyć zrównoważony, skuteczny mechanizm, który powiąże dofinansowanie unijne z przestrzeganiem praworządności. Takie rozwiązanie popierają m.in. deputowani ludowców i socjaldemokratów. Przeciwni są konserwatyści. Dyplomacja nadal jest pożytecznym narzędziem we wspólnych relacjach, mówiła europosłanka PiSu Anna Fotyga. Musimy uniknąć pospiesznego, wybiórczego i szczególnie politycznie stronniczego podejścia do tej kwestii. Fińska prezydencja rozpoczęła się 1 lipca i potrwa do końca roku. Ze Strasburga mówił Karol Surówka. To będzie wyjątkowe wydarzenie w historii Piasta Gliwice. Drużyna ze Śląska dziś wieczorem rozegra rewanżowe spotkanie pierwszej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Piast zagra z Batę Borysów. W pierwszym spotkaniu na Białorusi był remis 1-1. Jeszcze nigdy w Gliwicach nie grano meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów, nawet fazy eliminacyjnej, dlatego dzisiejsze starcie Piasta z Batę jest jednym z najważniejszych sportowych wydarzeń w historii miasta. Biletów w kasach nie ma od dłuższego czasu, nadzieje są ogromne, ale fani stąpają twardo po ziemi, podobnie zresztą jak trener Piasta Waldemar Fornalik. Szanse bym oceniał 50-50, natomiast faworytem może być Batę z tego powodu, że ma doświadczenie w takich sytuacjach. Niejednokrotnie wychodzili z takich opresji, potrafili u siebie remisować, a na wyjeździe wygrywać mecze i to jest jak gdyby to doświadczenie, które zbiera się w europejskich pucharach. Bo drużyna z Borysowa gra regularnie w europejskich pucharach. Jak nie w Lidze Mistrzów, to Lidze Europy. To jednak nie przestraszyło Piasta tydzień temu. Kibice liczą na powtórkę. Gliwice, Jan Kałucki. Pierwszy gwizdek meczu Piast Gliwice Batę Borysów o 20. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

three, the second scene, the fight between the blue you once knew. Floating down, the sound resounds around the icy waters underground. Jupiter and Saturn, over on the under and Titania. Neptune, Titan, stars and Dragon. Takie pytanie, które mógłbym zadać, ile lat nie odtwarzali państwo dla siebie albumu grupy Pink Floyd Amalgama. Przyznaję, ja nie odtwarzałem go w całości dla siebie wiele lat. Zrobiłem to niedawno. Znalazłem kartkę ze sklepu. Kupiłem, to kompaktowa wersja, kupiłem tę płytę 29 marca 1988 roku. Jakiś czas temu, płacąc w miejscowych pieniądzach 19 plus 8,25 podatku stanowego, czyli 1,57, dałem 21, dostałem 43 grosze z powrotem. Jak to niesamowite i nawet wiem o której, to była 13,44. Amalgama. 50 lat ma ta płyta i jeżeli ktoś ją sobie teraz nastawi na pierwszej, no Astronomy Domine jako utwór otwierający, ale potem Siekierka. Ileż to razy odtwarzaliśmy Siekierkę w tonacji, w różnych audycjach, w Muzycznej Poczcie UKF-u. Set the Controls for the Heart of the Sun, Souls Full of Secrets. No a druga płyta, Richard Wright, Sisyph. Roger Waters, Grantchester Meadows, proszę bardzo. Gilmore, The Narrow Way i potem Nicka Masona, Garden Party. Nick Mason, jak państwo wiedzą, przyjeżdża. Będzie w przyszłą sobotę w Warszawie, zagra na Torwarze i będzie grać te utwory Floydów, których nie odtwarzamy na co dzień, radia nie odtwarzają na co dzień, a i też na koncertach ich nie spotykamy. Jak on pięknie powiedział, nie cieszy go wyścig z Rogerem Watersem, który zagra Comfortably Numb, czy Davidem Gilmourem, czy Brit Floydem, czy Australian Pink Floyd Show. On chce zagrać te utwory, których inni nie grają. Atom Heart Mother, tym najważniejszym na pewno. See Emily Play, Bike. Patrzę na tę listę, jest niesamowita. The Nile Song, Arnold Lane, See Emily Play, mówiłem już. Astronomy Domine, no właśnie. I tak, co można? Czy można zmienić utwór? Czy można ten utwór skrócić i dać inną wersję, zamieścić na płycie Echoes, taką, żeby była łatwiejsza na dzisiejsze czasy? Mam taki przykład. Ten utwór, który się za chwilę zacznie, jeden z najważniejszych utworów na pewno na świecie, ma wedle... Właśnie, której wersji? Albo 50 lat i 2 dni od wydania, albo wydany przedwczoraj. No, proszę sprawdzić, to jest która wersja. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. We'll be right back. spaceship knows which way to go. Ilekroć słucham tego utworu, tyle razy czekam na ten moment, kiedy na stylofonie, opowiadałem Państwu kiedyś o tym instrumencie, wielkości tabliczki, grubej tabliczki czekolady, takie pianinko, na którym się grało przywiązanym drucikiem długopisem. I on tam występuje. To właśnie wtedy ten instrument pojawił się, taka zabawka, zabawka zwykła, maleńka, ale jak to tu zabrzmiało. Więc, czy wolno troszkę zmieniać? Bo to jest nowa wersja, przedwczoraj ujawniona, Space Oddity. Myślę, że wolno, o ile artysta, który stworzył tę wersję, ma prawo się zgodzić lub nie. No, a w tym wypadku trochę trudno. Space Oddity. Tak, nie ma przypadków, że te dwa utwory pierwsze, czyli Pink Floyd, Nicka Masona, jak zobaczymy, jak on to zagra w przyszłym tygodniu, i Davida Bowiego, że one z kosmosu. To teraz z kosmosu będzie gitara starsza, bo te dwa utwory miały po 50 lat, a ta gitara będzie troszkę starsza. Ale jakie echo w niej Państwo usłyszą? No właśnie, to jest nagranie zespołu The Shadows. Pierwszy przebój tego gitarowego zespołu, też znanego z występów z Cliffem Richardem. Taki zespół przyjechał do Polski, gdy Cliff przyjechał do Polski pierwszy raz, 1966 rok. Ale dlaczego odtworzyłem Państwu dziś to nagranie? Niektórzy wiedzą, bo dostało mi się od Państwa, jak mogłem przed tygodniem nie powiedzieć o tym, że jego gitara musiała być tak czerwona, jak instrument Hanka Marvina z zespołu The Shadows. Dobrze, przyniosłem jeszcze raz rozmowę z wybitnym gitarzystą i odtwarzam ją, drobny fragment odtwarzam dla Państwa, ale to charakterystyczne. Mark Knopfle mówi, moja gitara musiała być czerwona, tak jak instrument Hanka Marvina. Red. Well, my first electric guitar had to be red. There was no question about that. And, you know, like Hank's. Of course, my dad couldn't afford a Stratocaster. Ale prawdziwy Stratocaster był za drogi. Ojciec nie mógł sobie pozwolić na taki wydatek. Dostałem Hofnera, europejską wersję. Spałem z nią. Probably put it, slept with it probably the first night that I... Pierwszą noc na pewno. I mean, I used to have it by my bed. Trzymałem ją przy łóżku i... That's when I perfected the art of falling asleep playing. I wtedy wyszkoliłem się w sztuce zasypiania z gitarą na siedząco. Grasz, grasz, palce obejmują gryf, jeszcze dotykasz strun, ale głowa już opada. But actually, I just taught myself to play. Jestem gitarowym samoukiem. My little chord book. Moim jedynym podręcznikiem była cienka książeczka z akordami. Teraz żałuję, że to była cała moja edukacja, że nie udało się brać lekcji, studiować. W domu mam dwie grube koperty z transkrypcjami Cheta, nie otworzyłem ich jeszcze. Przyjaciel Cheta, John Knowles, świetny nauczyciel gry na gitarze, dał mi te koperty. Jest też książka Knowlesa. A tam, bo zajrzałem do niej, przykłady takich akordów i takie pomysły, które mógłbym użyć, akordów, których jeszcze nie grałem. If on the few occasions when I've opened a book and maybe tried to learn something, it's been pretty good for me because I can often get an interesting set of shapes or something that I wouldn't normally play, and then I can make something from it sometimes, you know. Świetnym przykładem może być utwór Sons of Nevada. Pierwszy akord. Example for that would be, you know, this is the first chord that starts Sons of Nevada, you know, which is got me going, and I just all I had to do was hear that first chord. Play that. I was playing that. Ten akord jest właśnie od Knowlesa, gdy go zagrałem kiedyś w hotelowym pokoju. Cały utwór dosłownie ułożył się sam. Continuing that and making that instrumental. No i teraz to zdanie, na którym Państwu tak zależało. From that. So it can be a good thing for me, but generally speaking, I'm so nie jestem dobrym gitarzystą. All I tend to just do is use the guitar as... Gitarę używam tylko do komponowania. To write songs with. To bardzo podstawowe jej użycie. You know, it's just the tool to write the song. It's the song that's the boss. Not, it's not guitar as guitar. You know, I'm just not very good at you know, guitar as guitar. If you understand me. Zrozum mnie. And then, you know, you go to... Jedziesz do Argentyny? Wystarczy, że wyjdziesz z domu. So, I mean, or you just do anything. I mean, just go out of the house and you'll see great guitar players. I już na progu napotykasz znakomitych gitarzystów. No dobrze. Dziękuję, że mi Państwo o tym przypomnieli. Z przyjemnością wielką po koncercie poruszającym, wzruszającym, pięknym muzycznie. W Krakowie i w Gdańsku wystąpił Mark Knopfler. No i co, czekamy teraz, żeby znowu przyjechał. Ale najpierw będzie musiał wydać płytę. No i tak w kółko. 4 minuty przytrzymałem zegar. To nie jest mało, no ale taka okazja wyjątkowa. To teraz proszę sobie wyobrazić. Wchodzą państwo obecnie na koncert zespołu, a wokalista wyciąga jakiś utwór sprzed pół wieku. Proszę bardzo. Robert Plant. No jakby tak pójść na koncert, a artysta powie, a przypomniało mi się coś sprzed lat. Pytają państwo, czy ja mam listę utworów tych, które Nick Mason chce zagrać dla nas w przyszłą sobotę. Nie jest to pełna lista, ale większość tam jest na tej liście. Prawdopodobnie się rozpocznie od Interstellar Overdrive i Astronomy Domine będzie później, no ale potem cudeńka. Lucifer Sam, Fearless, Obscured by Clowns, When You In, Remember the Day, Arnold Lane. Jak mówiłem, nie mam wszystkich tytułów utworów, to jest tylko spisane, bo on grał w Ravennie parę dni temu i ktoś spisał i mi przysłał. No, zobaczymy. Sami będziemy musieli zobaczyć. Przyszła sobota, Warszawa, Torwar. A teraz wyjmuję następną płytę i widzę na niej taki napis. Jazda obowiązkowa. Patrzę na kalendarz. Lipiec. Strangest places. There wasn't a stone that I left unturned. Must have tried more than 1,000 faces. And not one was aware of the fire that burned. In my heart.

Mej tradycji stało się zadość. Uriah Heep, July Morning, lipcowy poranek 71 roku, gdy ten utwór został nagrany. Została mi, drobiażdżek mi został, ale nie słyszeli go państwo. Zespół Obrazki, Monika i Artur, wersja akustyczna. W obłokach dnia spotykam cię, napełniam płuca powietrzem lekkim, gęstym. Wystarczy, że rzucę cień. Próbuj zanurzyć się w nim, jak gdyby nigdy nic nie działo się. W powietrzu lżejszym od snu stajesz się. Słowem, gestem, niedopowiedzeniem budzisz mnie codziennie lepiej. Próbuj zanurzyć się w nim. W próbuj zanurzyć się w nim. Wypełniam płuc za powietrzem lżejszym od snu. Próbuj zanurzyć się w nim. Próbuj zanurzyć się w nim. Stajesz się słowem, gestem w obłokach dnia. Próbuj zanurzyć się w nim. To utwór, który kandyduje do listy przebojów Trójki. Obrazki, do powiedzenia. A my, no musimy kończyć. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Trasy kolarskie za naszą zachodnią granicą mają doskonałą opinię wśród amatorów dwóch kółek. Są wytyczone w interesującym terenie, a przy tym nie zapomniano o rowerowej infrastrukturze. Postaramy się państwu przybliżyć kilka tych szlaków. Naszą przewodniczką będzie Agata Pońska z niemieckiej centrali turystyki. W Niemczech każdy rowerzysta znajdzie coś dla siebie. Do dyspozycji jest ponad 200 długodystansowych tras rowerowych, biegnących przez ciekawe miasta i przez regiony. I Niemcy to przede wszystkim siatka ponad 70 tysięcy kilometrów szlaków rowerowych. Część z tych szlaków posiada certyfikaty jakości przyznawane przez niemiecki związek rowerowy ADFC. Certyfikaty te przyznawane są w skali od 1 gwiazdki do 5 gwiazdek. Dają one pogląd co do jakości danego szlaku. O ilości gwiazdek decydują punkty, przyznawane są za ściśle określone elementy składowe tego szlaku. Jest to na przykład natężenie ruchu, albo infrastruktura turystyczna, ilość zabytków, ilość atrakcji turystycznych, ale także na przykład punkty gastronomiczne. Częścią składową jest również dostępność szlaku i możliwość dotarcia do niego środkami komunikacji publicznej, których można przewozić również rower. Jest to bardzo istotna informacja dla rodzin, przede wszystkim z małymi dziećmi, ale także dla osób starszych. Natomiast odejmowane są za odcinki, gdzie rower na przykład trzeba prowadzić, za brak tablic informacyjnych albo za szlabany, które są obecne na trasie. W połowie lat 90. klub ADFC rozpoczął również certyfikację miejsc noclegowych, dlatego polecam szczególnie te trasy, które mają miejsca z certyfikatem Bed and Bike. Dziś takich obiektów w Niemczech jest ponad 5,5 tysiąca i są to miejsca różnej kategorii. Od tych bardziej komfortowych jak schroniska czy pensjonaty do mniej komfortowych jak